bij Karwei 25% korting op bijna alle bruin zilhoren. Ook op maatwerk. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier. Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan. De Lidl deals zijn er weer. Je krijgt dus nu nog meer Lidl voor je geld. Daarom deze week extra goedkoop blauwe bessen. 400 gram voor maar 3,99. En Mora oven en airfryer snacks tot 400 gram voor maar 2,99. Van school de streets tot een goed doel. De aarde, je sportclub, een goed gevoel. In leveren levert meer op dan je denkt. Je, het is een win, win, win. Gappie, believe me. Zo zie je, gap, het is een win, win, win. Hey, let's go en leveren. Statiegeld is zoveel meer dan money. Blijf erin of doneer. En we zijn nog niet klaar, want deze week ook nog beste te koop vaatwastabs XXL. 66 tabs voor maar 3,22. Lidl, je verdient het. Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar. Ja. Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. En de buren, die winnen ook. Alleen deze maand winnen er zelfs twee keer zoveel postcodes een straatprijs. Van maar liefst 25.000 euro per lot. Dat wil je toch niet missen? Speel mee op postcodeloterij.nl. 18 plus speelbewust. 538 Nieuws. 9 uur. Een grimmige sfeer in Loosdrecht rond de opvang van asielzoekers. Zo hangen er vlaggen aan het gemeentehuis waarop de burgemeester een verrader wordt genoemd. De demonstranten zijn boos dat een kort geding over de opvang niets opleverde. Alleen de start is veranderd. Van vandaag naar begin volgende maand. Op de Universiteit van Amsterdam zou morgen de voorzitter van Vlaams Belang spreken, maar het interview is afgelast. Als reden wordt gegeven dat zijn veiligheid niet kan worden gegarandeerd. De Belgische politicus twijfelt aan het verhaal. Hij denkt dat de universiteit onder druk is gezet door links. Het kabinet ziet nieuwe mogelijkheden om Syriërs toch terug te sturen en geen verblijfsvergunning te geven. Ze zouden naar regio's kunnen waar het wel veilig is. Asielminister Van den Brink heeft de IND gevraagd om dat uit te zoeken. Daarbij wordt ook gekeken naar hun geloof vanwege het religieuze geweld in Syrië. En het metershoge kunstwerk De Tong in Lelystad komt niet meer terug. Het stond bij de A6 en was al meerdere keren het doelwit van vandalen. 2 jaar geleden was de maat vol na de zoveelste koperdiefstal en werd het in een depot gezet. Repareren is dweilen met de kraan open, zegt de provincie. Vannacht daalt de temperatuur naar 6 graden. Morgen is het in de ochtend grijs en mistig. Daarna wordt het zonnig met 12 graden op de Wadden tot 19 graden in het zuidoosten. En dit was het nieuws op 538. Dat was 538 verkeer. Er zijn geen vertragingen. Wel nog flitsers en die heeft Dylan. Eentje op de A1 tussen Naarden en Amsterdam bij 14.3. Op de A12 tussen Gouda en Utrecht bij 60.1. En op de A15 tussen Rotterdam en Gorkum bij 69.5. A16 Rotterdam-Dordrecht 27.4. Op de A16 tussen Dordrecht en Breda bij 42.5. En op de A29 tussen Rotterdam en Dinteloord bij 16.2. A58 dan Goes-Vlissingen 166.6. En de laatste voor nu op de A67 tussen Eindhoven en de Belgische grens bij 14.5. Allerbeste voor allerbeste voor allerbeste verjaardag. Verkade is jarig en wie jarig is, trakteert. Daarom nu 1+1 gratis bij alle Verkade-producten bij Jumbo. Wie wil er een koekje? Allerbeste voor allerbeste voor allerbeste verjaardag. Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl. En dan nu de filmberichten. Er staat 8 kilometer Cadillacs op de A. 2, 10 kilometer total los. Altijd weer die autodrop. Absurd. Lekker. Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement. 538 Stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 10 en win 40.000 euro. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Bas en Dylan. Zijn we met een gloednieuwe avond. Ochtendshow. Het is 9:04. Welkom. Met zometeen Taylor Swift. Radio 538. Thank you. longer drowning and deceived, all because you came for me. Locked inside my memory, and only you possess the key. No longer drowning and deceived, all because you came for me. Saved my heart from the fate of Ophelia. 538, je hoorde Taylor Swift en The Fate of Ophelia. 538, Bas en Dylan. Die oranje kluis, waar wij het al anderhalve week over hebben. Ik zie mensen draaien met de ogen in de auto. Die gaat vanavond open. We hebben het al elke avond hierover gehad zo'n beetje. Er staat een kluis op de redactie, die is fel oranje. Niemand weet hoe die open gaat, niemand wist wat erin zit. Hij gaat vanavond gegarandeerd open, hoe dan ook. Dit wordt mooi. Ik begrijp echt dat je denkt, hou nou eens op over die kluis. Wat heb ik eraan? Je hebt er wat aan, let maar op. Dat gaan we zo meteen allemaal vertellen. We zijn de hele ochtend en middag bezig geweest. Ik kan er oprecht niet bij. Ik heb er geen emotie voor. Het voelt gewoon zo vet dat we met z'n allen, het voelt ook echt alsof we het met z'n allen gedaan hebben, dat we met z'n allen dat ding open hebben gekregen. En wat je ziet op het moment dat dat ding open gaat, is onbeschrijfelijk. Daarom zijn we zo aan het stotteren. Dat zometeen, dit is wat er vanmiddag gebeurde. Nooit! Wat? Nee, het is hem toch niet. Nou ja. Luister zometeen mee, zou ik zeggen. Het wordt echt hartstikke leuk. Verder, zometeen. Kaarten voor Koningsdag ook. Zeker. Nog. Het is alweer tijd. Heel lang gewacht. Het zijn Bas en Dylan hier op 538. Van ieder uur genieten, oh zet de tijd maar stil. Bas en Dylan, dat is alles wat ik wil. Schieven hem maar bedoem op, yeah. You're just like my favorite song going round, round my head. Like my favorite song going round, round my head. 5 days on the freeway, riding shotgun with you, yeah. Two hearts in the fast lane, we had big dreams in blue, yeah. Playing sweet child of mine, and I still feel that line. Where are you now? Where are you now? Hey, it's been too long, too long ago, my love. Where did we go wrong? Too late to turn around. You're just like my favorite song going round, round my head. Like my favorite song going round, round my head. You're just like my favorite song going round, round my head. Like my favorite song going round, round my head. We'll be right back. 538 Koningsdag. Bel nu 0909-3000-538. For just a chance to win your heart, you could set the bar beyond the stars. I'll do anything, anything you ask me to. Say you want the moon, watch me learn to fly. Ain't a mountain you could point to. It's true, there's nothing I won't do. I'd risk it all for you. To hold your hand and call you mine, I'm trying to be your man till the end of time. Oh, I'll do anything, anything you ask me to. Chasséveld in Breda. En het leuke is, je kan er nog bij zijn. Ik zag ergens zo'n teller. 95% uitverkocht. Ja. Dus nog een paar plekjes voor jou. En als je deze week luistert en je hoort de oproep, doe je er goed aan om even te bellen. Want dan zou het zomaar zo kunnen zijn dat je erbij bent. Dus ja, zonder een kaartje te verhalen. Ja, dat is wel lekker eigenlijk. En dan ga je er nog met twee vrienden naartoe ook. En Arno, jij vond het moeilijk om een favoriet te kiezen uit de hele line-up. Maar je vond Afrojack het alle vet. Ja, ja, daar ben ik helemaal in. Ik vind het helemaal geweldig. De muziek is top, zeker wat die laatste tijd allemaal uitbrengt. Dat vond ik echt helemaal geweldig. Dus daar zou ik heel graag bij willen zijn. Ja, ja, dat is waanzinnig. Vorig jaar deed hij het 5:38 moment. Was ook echt krankzinnig vet. Dit jaar doet hij de eindshow. Dus eigenlijk, Arno, val je met je neus in de boter. Want je gaat... Zo horen we dat graag. Ja, heel goed. Gefeliciteerd, je gaat samen met twee vrienden naar 538 Koningsdag in Breda. We zien je komende maandag en we zouden het leuk vinden als je even zwaait ook. Tuurlijk. Gaan we doen. Super. Sinds je weg bent zoek ik elke avond de reden om niet te slapen in dat grote bed alleen. Ik wil verder, maar de tijd heeft al bewezen dat ik morgen weer dezelfde route neem. Oh, waarom is dit nou toch zo moeilijk?

won't you take me home? Everything is broken here, but with you I am whole. Everything you touch turns into gold. So put your hand in mine and watch me shine, shine, shine. 'Cause the thing I love gelukt. Ja. Ja, nee, het is intussen wel gelukt, ja. Het is gelukt. We zijn nu al bijna een week bezig om te ontrafelen wat er in de kluis zit. Die oranje kluis die hier op de redactie staat. Die oranje kluis waar achterop de letters MP staan, die voor Museumplein lijken te staan. Daar vieren we vroeger Koninginnedag. Het was volgens de oud-medewerker van 538, een oud-marketingmedewerker, ooit voor een actie gebruikt zou worden die niet door is gegaan. Luisteraar Maggie die een appje stuurde, die zei: bel mijn moeder even. Moeders gebeld, wist ons te vertellen dat er een kroon in zit die ze zelf heeft gemaakt, 1500 steentjes met de hand ingelegd. In 2007, hè? Ja. Zo lang staat die kluis daar al. En dat die hele actie is nooit doorgegaan. En ik moet je heel eerlijk zeggen, als het aan mij had gelegen, waren we hier al toch al even al mee gestopt. Ja, maar Bas kon er niet van slapen. Ja, maar en hoe blij ben je nu? Ja, ik ben nu wel echt blij, ja. Ik ben zo ontzettend blij. Het is... Maar het ziet er gewoon ook... Het ziet er zo vet uit. En ik heb denk ik nog nooit van mijn... Het voelde echt Bassie en Adriaan. Nou, dat was het wel echt. Ja, je moet je voorstellen, we hebben hier gisteravond de kluis in de studio gezet. We hebben collega's ook nog codes laten proberen. Het is niemand gelukt. Wil je die beelden zien, die check je zo meteen op onze kanaal 538 Avondshow op Instagram en TikTok. En wij zijn eigenlijk de hele ochtend en de middag bezig geweest ook om codes te proberen die ingestuurd waren via de 538 app, via Instagram, via TikTok. Kijk, je kan natuurlijk ook woorden schrijven, net zoals met sms vroeger. En komen ook veel woorden binnen. Nou ja, goed, Oranje NL, koets, paard, paleis, tiara, prinses heb ik al geprobeerd. Prins, Wim Lex, Maxima. Ik heb ook nog allemaal postcodes. Kan dan alleen de postcode zijn met alleen de cijfers. Kan ook de postcode met de letters erachter zijn. Ja, maar maat, ja, ik geef het serieus op. Zeg maar, we gaan er niet komen. Nee, ja, we kunnen die woorden nog even afwerken, die postcodes. En dan, ja, niks. En we bleven maar proberen. P-R-I-N. Ah. Error. Ook niet. Zo vervelend. Het was echt, ja, maar ik zal me echt. Je moet je voorstellen, we zitten hier gewoon met ik denk een pak van. Ja, het is, sorry voor alle milieufreaks. Maar gewoon een pak van 120 A4'tjes vol met codes die in waren gestuurd. Het sloeg helemaal nergens op. Nee. Die video's gingen online ook door het dak. Mensen bleven meeladen. Echt te gek. Maar goed. Uiteindelijk was het grote moment daar. Wat? Wat? Niet. Wat? Wat? Nee. Wacht, hij is niet open. Kijk mooi. Maar wat was het? Er stond toch good? Maar wat was het? Nee. Ja. Nee, nooit. Wat? Nee, het is hem toch niet. Ja! Wat? Wat is dat? Ja, het is ongelooflijk. Maar de code die uiteindelijk de kluis opende. En het is, ja, achteraf denk je, hoezo hebben we daar niet eerder aan gedacht? Was de postcode van was de postcode van Paleis Huis ten Bosch. Waar Beatrix toen de tijd woonde. Ja, en maar wat krankzinnig dat we daar opgekomen zijn. De deur gaat open. Wat treffen wij aan? Inderdaad, een prachtige oranje kroon en twee VIP-tickets voor 538 Koninginnedag in 2007. Helemaal zoals ze het daar ooit hebben achtergelaten. En zoals beloofd aan Marjan, gaan we die aan iemand weggeven? Want, weet je, ja, die actie is toen niet doorgegaan. Koningsdag zit er aan te komen. De actie moet alsnog doorgaan. VIP-tickets. Daar maken we gewoon VIP-tickets voor 538 Koningsdag van. Ja. En die kroon, ja, die past jou ook, denk ik. Nou, zeker. En ik vind wel dat als je komt, dan moet je de kroon op. Nee. Zo meteen hoe je ze kan winnen. Hey Frans, doe rustig, je maakt geen kans. We doen deze dans al veel en veel te lang. Maar voor jou ben ik niet bang, maar Jan. Jij doet maar wat je kan. En ik doe wat ik wil, dat zoek ze in een man. Dus ga maar terug naar Volendam. Want als de morgen is gekomen, heeft ze even voor mij. Maar ik zie het in haar ogen, alleen ik maak haar blij. Want zij hoort bij mij, ze loopt je zo. Sympathiek. Genoeg over mij, maar jij bent dat zeker niet. Dus weet niet wat ze in je ziet. Misschien loop jij naast je voor een vriend. Bij mij krijgt ze exact en heel precies alles wat een vrouw verdient. Want als de morgen is gekomen, heeft ze even voor mij. Maar ik zie het in haar ogen, alleen ik maak haar blij. Want zij hoort bij mij, ze loopt je zo weer voorbij. Blijf maar dromen, want zij en ik zijn voorbestemd voor eeuwig en altijd. Zij hoort bij mij, dus verspeel toch geen tijd. Blijf maar dromen, want zij en ik zijn voorbestemd. Ik weet het, want zij hoort bij mij. Yeah. Lucas en Steve en End of Time bij Radio 538. De kluis is open. Ja, het is bizar. Hij is open, we hebben er anderhalve week over gedaan. En wat kwam eruit? Een prachtige oranje kroon. Zal ik hem eens opzetten? Kan dat? Ja, dat kan. Mag dat? Ja, nee, van mij wel. Nou ja, goed. Een prachtige oranje kroon. Vertel jij verder wat er nog mee zit, Bas? Ja, zeker. De kluis gaat open. Je moet je voorstellen. Het deurtje opent en op dat moment begint er iets te brommen. We horen gewoon zo... En dat ding gaat open. Er komt een soort rook uit. Daar zit in een blinkende kroon met inderdaad 1500 steentjes. Ja, hij staat je beeldig. Ja. Hij staat je echt niet gek. Het is, ja, dat heeft Marianne echt prachtig gemaakt. En daarbij twee originele VIP-tickets voor 538 Koninginnedag. Moet ik die er ook even bij pakken? Ja, dan pakt hij er ook even bij. Waar je dus echt, nou ja, zeg maar, de hele dag gratis drankjes hebt, gratis hapjes. Je staat zo prachtig verhoogd op de allerbeste plek op het Museumplein. Alleen ja, het ding is, dat doen we al heel veel jaren niet meer. Want tegenwoordig doen we dat in Breda op het Chasséveld. We hebben Marianne beloofd dat we, nou ja, de actie alsnog laten doorgaan. En ja, dat je dus met die prachtige kroon op naar 538 Koningsdag kan. En ja, nou ja, we hadden dan bedacht, dat worden dan gewone tickets. Maar laten we er dan ook maar VIP-tickets van maken, toch? Ja, zeker. Dus wil jij als, nou leuk, dat doen we, de actie heette toen de tijd als koningin naar Koninginnedag. Laten we dan zeggen dat we dit jaar als koning naar Koningsdag doen. Lijkt me super. Nou ja, wil je naar Koningsdag als VIP? Maar echt VIP'er de VIP, dan ga je echt als koning. Met een mooie koningin. Ja, sowieso met de kroon op. Die moet je verplicht de hele dag ophouden. Ja, nee, zeker. Dat is wel het devies. Ja. Nou ja, je hebt het al gezegd. Hè, de drank is gratis. De hapjes zijn gratis. Je kan ook gewoon het veld in. Als je zegt, ik wil ook even lekker tussen de menigte staan. Natuurlijk, als koning tussen... Het plebs. Ja. Maar je kan ook gewoon lekker tussen alle VIP's lekker drankje doen. En er staan ook af en toe nog een artiest die naar boven popt de trap op. Ja. Dat is hartstikke gezellig natuurlijk. Wil je dat nou? Stuur even een appje via de app van 538. Laat even weten met wie je wil. Want het zijn er twee. Dus gewoon even ook... Twee tickets. Eén kroon, twee tickets. Eén koningin en een lakei. En een lakei, ja. Met welke lakei wil jij of met welke koningin wil jij? Nee, ik zou doen met welke lakei wil jij naar 538 Koningsdag als VIP? Laat het even weten en dan gaan we de tickets verloten. Ja, maar kom, ik wil hem ook even op. Ik ga niet de muziek instarten voordat... Geef eens even hier dat ding. En dan moet jij even zeggen hoe die staat, hoor. Want... Ik moet ook voorzichtig doen, want het is echt... Ah, ja, want je voelt... Ik weet niet hoe stevig dat hij nog is, maar die zit natuurlijk al heel wat jaren in dat... Ik moet je zeggen, ik had net een steentje bijna in mijn vingers. Het staat je beeldig, meid. Nou. Wil jij als mijn lakei mee? Oh, dat lijkt me gezellig. Dan doen we dat. Sipping on stale champagne.